तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, ऐ दिल बता ये तुझे क्या हुआ, तू है क्यों बेकरार इतना, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐ दिल बता ये तुझे क्या तस्वीर दिल में छुपा के सह ना सकूं एक पल दूरियां, जी ना सकूंगा मैं उसको भुला के, मेरे भी दिल की है मजबूरियां, मुझे बार बार है